ndiri munukage, oya ya ya ya. Ndiri munukage, oya ya ya ya. Ndiri munukage, oya ya ya ya. Ndiri munukage.